Policja, idziemy do korzyści. Bezlitosna selekcja, wzrokiem tak jak oczy dziecka. Dalej marzyłem po przejściach, kurwo chciałaś na piedestał, to cię zbeształ. Znane fakty z miejsca, odpisanych ludzi w treściach, godność w pensjach. I sumienie plus pretensja, presja. Stawać się już prosty w gestach, pojebałeś coś w koncepcjach. Następna tercja tego, co ci budzi, jest mar. Znów w sumie jedręczy, chciałbyś przestać, cała reszta dla mnie inspiracją, na nim wsparcie już nie ufam. Zaginiona intuicja, teraz skrucha. Mów wtedy, kiedy wszyscy chcą cię słuchać, wiem co powiesz, tworzę w sądzie. Znów rozdane karty, kto się dobrze segreguje, by w chwili upadku wiedzieli, co czujesz, dalej krzyczysz. Nikt nie słucha ci, że sam na siebie musisz liczyć. Wyciągnęli ręce, wszyscy chcieliby mieć więcej, wszyscy prędzej, prosty dialog, o to samo. Powiedz szczerze, wszystkie swoje grzechy chciałbyś tuszować pacierzem, znowu zmusza się do zwierzeń. Ploty poeterze, ja w karierze bierzesz, teraz sam się z sobą kłócisz. Spada twoja wiara w ludzi, raptem z koszmaru się budzisz. Życie bluzisz dalej, w sobie dusisz, slogan pusty. Zaszczerz dość powietrza, ludzie z dala, taki sprzeciw, z orientem na plecy. Widzę, że coś kręcisz, nie ty pierwszy. Ciągle krytykowani, uważani za nic. Patrzący bezlitośnie, selektywność z granic. Kolejne wygadanie o życiu innych ludzi. Sztuczne satysfakcje, dochodzenia co kto mówi, kto wstawiony kto. Najlepszy ich fawory, do wszystkiego zachłany. Zabrać cały skory, dobroć to pozory. Przyjęcie pokory, chujowe walory. Następny pojebany, umysłowo chory. Słowo zase, słowo czyn. Za brutalny czyn, niszczenie nawzajem. Nieomijany nikt, żaden z nich wciąż. Związy na naprzeciw, żaden z nich nigdy. Wysiłku nie zniwia, czystego rzędu odpychani. Poniżani słowem pokolenia z marginesu. Dla masy żaden wzorzec, pesymist na mordach. Rozczarowanie, emocje korwa niejednokrotnie. Nie pamięć poszła w stryn. Zainteresowany cudzym losem, śmierć przed nosem. Statystyki coraz gorzej. Brutalność, fikcja, przemoc, wzajemny dystans. Wytykający palce z tego środowiska. Wszystko stracić, zyskać, oddać, pole zwątpić. Nastawieni w grupie, zwarcie z reguły. Pożoni ku pamięci pomniki. Pośmiertna sława, ludzie kategorii godni. Selekcja to sama. Pod podziałami bez coś nie prosi mieć cud. Kiedyś definiując selekcję, nie jestem w stanie jej opuścić. Nawet lament zamieniam na zamęt, kiedy dopuszczący szklanek wlany. Na to wyszłoczenie wszystko musi być zdefiniowane. Póki mam poukładane, nie ma obaw. Wierzę w to co widzę, widok mi się nie podoba. Kolejna osoba sprzedajna jak towar. Gdzie tu głowa, połowa, połyka, pona mowa. Krew pozorom poza. Kwestia podziału pomału, nie smaku działu. Wypełni pustkę jak nauk, załóżmy, że rap nie uzależnić. Mam go w kółko jak na bieżni, wierz mi byle gówna. Nie zasysam. Dzisiaj z wisami, że przestali pisać po disach. Niby miało być na odwrót. Bezlitosny powrót, dobrot świata, komplikacji. Słownych kombinacji, atak, silo, statek, niczym towarzystwo na sto atak. Zadek wpacony, zdziwiony postawą przyśmieszony. Posyczony tułem patrzę, w życiowym teatrze zacznę sztukę spontanicznie. Bezgranicznie ufam Bogu, pomógł na mnie jednokrotnie. Nawet nie wątpię stan ducha, znaczy nie mam wątpliwości jak w odsłuchach. Rytm w duchach, rozpierducha jak mało. Raczej musiało się im zdawać, nie nada dość. Czas się zacząć zastanawiać, stawiam na swoich nadal. Z lekcji na wątpliwości, z strachem kładę na to nacisk. Nazwę to fachem.